شردا و چدا عالمی بل شردا و چدا میا شخر کو متخاربی یو زیادتا اس پدے کی آخری شرط نہ سی آخری شرط تحرک دا ستا زیادتا یدگے شرط پہ انتفاع من تفریور کو انتفاع چدا شرط نوی اجماوی عالمیت بھی خود ادوام شرط پر سے نوی بیودا منصرف دی وجنا فانو خون منصرف ہونا مقصدائی منصرف ہو جدا شرطی نا یہ پشی بیو غیر مثل لکا ابراہیم و شطر شطر و ابراہیم دا غیر منصرف یو عجمالو او علامیت خدا پشی دا شطر دی وی غا کلی نم دے دی یار بکر شو ابراہیم نم دے اور سرا ور سرا پا دی وش تخارک تا ستا وزگر دال سرا سرا شا اس دلتا اوار شرط بندی تفریح نہ وکڑا تفریح وچ آواز ادا دے جدول تا بدن نو خون سے اختلاف ہو اے مصنف او دے غا جر لازم مخشری صاحب چہ دانو خرو دای وچ منصرف بلی غیر انصراف دای روڑ جائز نہیں او آ پشے ائے پ ہندون ورا تف کوی جواز الامرین پشے بھی نہیں لہذا مقصود چون کے داو چا کی میں دا مقصدی شایو امن تفریم مقصود وا اے دیو جنائی دی دوام جوز پہ انتفاع مندی تفریح چکڑا وروک اللہ چی فانو خون منصرف زکا مقصودی دا ردو پا زمخشدی چی دا غاوندی ما بلا دی ہندون واندی آشی تانیس مانوی چیک تو دائی خواہ تانیس لرالش کی سنسا قوت شتا چی پخارا تا تذگیر شیاتی سدو او نو خون شکو ای سارا مانشتا دی عجمی ای سارا مانشتا سا قوت برتانشتا لہذا نو خون منصرف ہو دغه مقصد دی وجنای تفریق په دوام جوز په انتفاع کړي په کور خو چې دوام جوز چک تری دوام جوز کې خو یو په وجود اول څه وکا تفریق شطر و ابراهیم مخشه کا خو چې دی وجنا خو په انتفاع د شرط ثانی وه کړه چې مقصودی دارا دو په یوه کړه شام دا خبره هم پالن کړي وکا چې نو خو منصرف ته جی هغه یو شر به تاسو شو چا مې کړی کنه یار ما ته قدرت راکړم دیگر اگر ہم خواہی کی یاد نام ہر پیغمبر اگر ہمیں خواہی کہ یا بھی نام ہر پیغمبر تھا خدا مسنس نقوی منصرف لا یون صرف سوال خود محمد با شعیب نو خلو تھا یہ ہم دن منصرف دیگر ہمارا زندہ باد عصمت اللہ خان اور زندہ باد رضوان اللہ اور زندہ باد محمد نو دانر دا ماڑے ہو رہے ہیں اور دا ماڑے ہو رہے ہیں پیسے پر خوش ہے اور غا بل شیر والی معارف پایا دام نہیں دیکھ رہے تھا شاد نظیم بے شنکم مزاف مزم رز اللہ محمد دا ډېر ضروري دا شي په پیدا دا یو یې د کیږي زرکی زرکی وی ریږي نه او ور دا حساب باندې شي ته په دې کې دی سوي سوي سلمان اکثریات باشری او چې کی چاپ او باشری عام صرف خو دا پر عدد کې دي چې دغه نه خاص دا معین دا نومینه نه مراد دا وزن چې لستی هغه په داخل نه نو عزیر په چا شته داخل نه په شعیب چې زړه داخل نه په وزن شعیب دی او دا شیش په چا شته داخل نه شیش علی شیش دا پر موږ خدا نومینه شته دا نومنه لسی کانو خون سره شي په یا باندې سکون نو کدا غ سره شي بار حال دای دز وای تر دوا ځوان مینا باندې غا کړای بار هم نه عمل غا شیر دی شان یا کدی شي دولت اغه نو مینا وی چې په قران شي ذکر دی او شیش په قران شي ذکر دی شیش په قران شي ذکر دی دا اغه نو مینا چې د قران شي ذکر شته او زیر نو په الله وزن چی بھی وزن چاہیے اس بل اعتراض والے دیجیے بل اعتراض دا والے دیجیے دامخش ماہ وجور پارین تیر شو ماہ وجور سے بھی ہو دا منصاری جی کا غیر منصاری سر شاید شاید بشی ہو نہ بل تشاہی ہو نہ سب خوصا کرن لفظ خوصا سبب نہ دے پتا ناز بخش خوصا کرن لفظ شرط چاہ دے پتا محمد بل عالمیت اچھا او تانی سے مانوی دی او جو بنا سر دے پورا اشے بر شرط او بے شرط دے غا شو یو یاد ہر کلا سات یا او جمع او یاد تا زت اللہ تعالی تا بل او جمع جمع دو بل او جمع خپل سبب نہ دای تا دے بل سبب دے پورا شرط کر لو کرے اصل سبب بنا پرشد بعد دی یو عالم یتے بل تانی سے مانوی دے تانی سے رنگ دے پشن ما نو جرم سے چی سے تانی سے تو تانی سے مانوی دے سرنگ تانی سے یاد غلط ہاں ہاں بل دا تو عالم لے بل دا بلدا یو بلد پر نوم دا او دد بلا غل پر چھو بلد به مانس تے جی تانی چ مارے داس پھشرو پھشے کرن پر دی نو تانی چ مارے وی دای اس تراس پر دی جی چتا ما ہو د نو خون چکا منصرف ما بلا غیر منصرف کا زکا چ دعا او جما دو او ما ہن و جورن ششتا سارا دی چ ساکن لو ستای بیا دے ما ہن و جورن سکر دا ورے بیا پنو خون چھ وی دا تے خونون شعلا ميتا يوم دوغا عجمادو ساكر نفسه تيبت شيء هذا برادة جاوة جيسان فخبرة زون فوي وما هم وجورو شخو دي عجمنا ما سواق بوشي اسباب منر بشي موجود دي عجمنا هم بخالي دي بلد تأثير دي برا ساكر دا وراهو شرط کر دا وراهو اي تاني دي معنوي دي تأثير دي برا ساكر دا وراهو شرط کر دا وراهو نو دیکھ نا خدا نرم مدی میلی چه دی بل علا سبب دی پرا مدوی دی سبب دی تسید پرا عجمہ شرط بلگو سرا دی ساکر نفسد بیا اثاری وکر بے دستی خپل عدل سارا دے ساکر نوست بیا موتا پرش نا خبر ہے کہ نامور تا خود دے بل سبب دے پورا چے تانی سے یہ دے پورا مشرط ہے یہ دے پورا شرط کردا ولا چھ اچو جو بنا سر کو بیا وجما خود دول تا خو نو خون چھ خو بل تا سر نہ بل سبب نہ چھ تانی سے دے پورا سبب کر دول تا خود خپل سر سبب خپل چھ دے سبب کر دی یو تا خارو تا وسط یو دے دل سر سبب پر بلا گاس سر پوه شو کنه کوم دي نو دی وجه نه کسان کیم نه معنا فاین کول تقد اعتبرت العجمه بدت سر متبر شو جمعه عجمه فی ماء وجور مع سكون لو سرت من شخر ساکن دی فيما سبق بمخششي شاسك وما هو نجرمه فلما لم تعتبر أن الدود ده اعتبار ونور كا بسارة دي سكون ده وسط وفنو خونش اعتبار سكا ويركا كون لا اعتبار هو فيما سبق مخشمش اعتبار ركرا وإنما هو لتقوية سببين آخرين ورتخمي ده برا ركرا وجه نير سببين مي مضبوط کرل ورو خدائي هو بند برا ٹھیک هو لألا يقاوم سكون الأوسط أخذهما آورتا سكون ده وسط مقابلا ونقو ده اخدهما د سیکل د اخدهما سره ورته تانیش چې کوم سیکل و چې موجودات نه وي چې سکون د اوسط تر سره وکړو مقابله وکړه چې خفت ته بیا خفت مقابله د سیکل سره کوي دی چې موږ عجمه ورته شرط کړل چې خفت کارو شي عجمه وزور سره وکړو پس سره مضبوط شي هغه تانیس فلا ی د مومن اعتبار ها اسمه چې ورته مو تبر کړای دی اعتبار موږ عجمه تبر کړای دی پر دې سبب به تکویت سبب ته پر دې تکویت سبب اخر ی دغه نه دان امر موږ اعتبار او سببیت ها بل استقلال چې زه اوس مستقلن هڅه کوم سبب وکړم سبب وکړم سره د سکون ده اوسه په څه کار و شطرو د شطرو څه ده اسم حسن به دیار بکر دیار بکر والا کده په شی وکیل دی چې کلی نوم ده شطر څه نوم دی شطر نوم دی ابراهیم چې دی او ابراهیم ممتنه مند د وسره څه دی ممتنه دی د څه دی ممتنه دی یوه سره ممتنه ابراهیم په قرآن شریف دی ذکر دی چې مړه ممتنه صرف وما دا ممتنه ده خو څه ممتنه ده صرف یې ممتنه ده نو که صرف ممتنه خو څه شو غیر منصرف شو ځکه شرط ثانی په شمه موجود دی فيهما فإن في شطر تحرك الأوسط وفي إبراهيم زيادة اس دا غیر تراس کو چنا په د دوام شرط باندې تفریق ور وکړل دا دی ویل د دوام تفریق باندې تفریق په دوام شرط ور وکړه په اول دی نه وکړل اول شرط څه عالمیت نه وی په باندې تفریق څه دوه لجام دا دی ویل نو وشه ځکه وإنما خص التفريع بشرط ثاني زكا غرض د تنبيه فدا خبر علامه هو الحق عنده شد څنګه کی مخا کاوار او چاغ انصراف ته چاو د نخو نخ د نخ د نخ نو ايه ا د نخون ش انصراف د مقصود غاو چې دا حق ادا د مو په نن چې دا د څه ده او جر لازم مقصود سبسي ايه ته جواز الامرين بي او د څنګه حق ادا پدا باندې تنبیه پورا یی دا ادوام شاد باندې صبر وکړه تفریح ور وکړه او تفریح ترا ده دي چې په کوم خدای چې په وجود شرط ثانی کړي و ډار کای په ادم دین شرط ثانی باندې وکړه ولهذا قدم انصرافه اې دې وجه نو مصنف دې انصراف مخشه کا اول دې نو خون بیان وکړه مع انه متفرع علی انتفاع شرط ثانی سره دې دا تفریح په انتفاع دې شرط ثانی سره او اولا خداوه تاکد محمد افرا لا وجودی چمو اگر مخشکړا و چې په وجود شرط ثانی باندې کیمه تفریدو چا دې شدارو ابراهیم چې نه مخشکړا خو چون کې مقصود تنبیه په علی علامه او اصل له څنګه ا دې وجه نه ای اغه دوام شرط په انتفاع باندې دا تفریدو څکړه پر مخشکړا کما لا یغفر کدا خبره سندو پښانو ولم پښان ناس مولا انبیاء علی السلام ممتنون من الصرف دا غون غیر منصرف تي الا ستت مگر شپږ نومې ندي چا څه دي منصرف تي محمد صالح او شعیب او هود دا ویل لکونه عربیه تن زګه دا غون څه دي عربی عربی محمد صالح او شعیب او چا تر اس کړی دا هود خود چنه وای وشوي هود خو عربی نه ده عربی خود اسماعیل السلام را شری شوی دو هود خو چه دای دا خو مخشه دای نصر ایمان السلام ده ورسته دی مانا و خبره تا وقا ده ابراهیم علیه السلام دوا زامن بیدری دیدی دی خواه آو چکیم مخواه نرخولی دی یو زیای و اسحاق علیه السلام از غره دیل سوچ که بر زیای سیکو اسماعیل علیه السلام ده اسماعیل علیه السلام پا اولا شه عرب دی او پا دبل شه بنی اسرائیل شو اسحاق زکه چې اسحاق السلام څه زغاوی زیایو یعقوب علی السلام او یعقوب علی السلام څه زمنوی 12 پښې سفر السلام دا 12 کچې دا بنی اسرائیل بنی اسرائیل د اسرائیل یعقوب علی السلام نوم دی یعقوب علی السلام ته اسرائیل وی شي اسرائیل معنا دو عبد الله په څه کړه د اسرائیل اولاد دا بنی اسرائیل د تاریخ شسی اول نبی په شته موسی علی السلام چې سفر السلام د سیغون په داشه کوړ درځه سید داود علیہ السلام دے اسماعیل علیہ السلام دا ٹو زکریا یحیی علیہ السلام دا ټول ادریس دا ټول د چا په داولا شي د اسرائیل شي ایسا علیہ السلام داس پر شي او دل عرب شپل په باندې در اخري په عمر په عمر سره سمجھ گئے او داود علیہ السلام مخشد شو نه مخشد ده پښه کنه مدا تر اس په شوی دی چې ده ښا ولکونها عربیت او نخلت لخفته ما دا ویل غیر مصرف دي اگر چې د علامیت هنده پشي عربیت ته آغا دي عربی الفاظ دي پښه کنه عجمی اجه اوجماد عربیت دي اوجماد اوسره دي خو ویل بیا غیر مصرف دي لخفته ما زګه څه دي وکیل چې دا هو چې کانو خو دا څه ونه ویل ان سبوی کرن کرن ماو یو ډیر سره مکرر کړی وای او یدو ویل ته ایت پدی کر سره د سره کړي ما یو کارو چې ویل شي مې ان العرب د عرب چې دی من ولد اسماعیل د اسماعیل نه اولاد ده او مومن کانا قبل ذلک فلی سے عربی نه عربی نه شوی او هو چې قبل اسماعیل دا څه نه مخشه ده فی ما یز کر فکر کانو خند چا ونه شو سره مینا شول شپیر نه مینا شول کنه او مو تاسو په خشر شس کړو بیان ته پوه شئ څنګه الجم بل سبب څه ته جمع اعتراض ور دي چې څه جمع هو ذات ته واسبا د مناصر ته کبیل دي چې مراد جمعونه نه لیکل جمعیت الجمع دا جمعیت یې څه ده جمع کدل ده جمع دا وسط دا وسط دا دا سبب دا یو سبب ده کای مقام ده جمع سویل وی غیر مصرف ما فی سببان او واحد منها مقام مقام هما یا یو سبب کای مقام ده چای و ما یقوم مقام الجمع و الف التانیس وی وی کرا چای دو سبب په جبند یو جمع دو او بل الفین دی شای سار جل خو جمع دو بیا خو غیر مصرف مت کا چارا جمع نه و شای چې صیغه دی چای وی شرط و تزدا کی جمع چې صیغه دی چای وی منتهی جمهور او صیغه دی منتهی جمهور چاته صیغه منتها منتها په معنا دی ینتهی سره د مصدر ده په معنا دی ینتهی سره او جمو په معنا لغوی جمو جمع دی جمع دی جمو جمع دی چالو او په معنا لغوی سره وخل ما فوکل واحده بیا حقیقتا یا حکم نو صدا سوی چې صیغه منتهی جمع چته ما اغا جمع دو ینتهی الیه الجمو چاته انتها دی جمع شي پانا ویر بیا دا لفظ بیا نه جمع کیږي خو په جمع تکسیر سره نه جمع کیږي په جمع سالم سره جمع شي په جمع تکسیر سره نه جمع کیږي او انتحال جمع په شوی حقیقتا انتحال جمع په شوی یا حکم نه وي حکم څه معنا جمع نه وي یور جمع شي دوور نه جمع شي تکرار دي جمع نه وي شي خوستی بیا په دغه تغییر روتینا د حکم د شول کستی چې دوه ورځې جمع شي په هغه جمع باندې په وزن دی چې هغه جمع حقیقتا دوه ورځې جمع شي دا دی هغه په وزن سي دغه حکم څو ورځې جمع مترجم وي لکه مساجد او مصابيح مساجد جمع دي چالو مسجد مصابيح جمع دي چالو مسبح په دغه یور جمع دوه ورځې یور جمع شي دوه ورځې جمع ولا نه شروع دوه ورځې جمع ولا نه شروع خدا حکم داستو چې دا بیا څنګه قدم ته اړول دا داسول کچې دوه ورځې وی ځکه چې بلا جمع زدو اکالب اکالب اکالب جمع دي چالو اکلب او اکلب جمع دي چالو د کالب دو نو کالب جمع شپه اکلب اکلب جمع شپه چم دي انعم جمع دي انعم انعم جمع دي نعم یا نعمت په خبر مشت ایامنو جمع دی ایمن ایمن جمع دی یمین دنیل جمع شوی دا شو تکرار دی اخر کتن جمع دی سیدی مترجمو دی جمع دی او دا مساجد په دا حکمن دغه باندې شو په وزن دغه باندې سیدا حکمن دا سره کډور شي سی جمع شوی خو کسا چې په جمع تکثیر سره سی بیا نه جمع کیږي اکاله بو په جمع تکثیر سره بل بیا نه جمع کیږي بس ودر پته شو په غام باندې په جمع مان سالم جمع سالم باندې جمع کاور جمع تسکیب باندې پامنه شا کجما شیا نقصان نه ورکایځه کچا خو اس په کلمه شڅ نروالي تغییر اس شنو نقصان دا کلمه ته تغییر او تبديل شي ویری به شي دا نقصان ورکای دا اسباب ته پر شرایط د برولې دي کلمه سي محفوظه شي اته جمه ته پر دې دا شر ځکه لګای شي ساده مندل وي چې سی به شڅ نرسي تغییر نرتی به تغییر د وجه نه کلمه شي خفت رسي ته کلمه شي ترسي او چې خفت رسي به د سکر سره معارض کوي بیا سبب نه ګرځي ته خبر به کړه له هاذا دې د شرایط پر لګای نو چې څنګه مونږ ترجمه موږ په جماعت سره خلای بیان نه کوي بس دې هغه جمعیت په زیوسه ته په دغه سیتا غیر نر چې څکر پېد شو او جماعت تحقیق باندې کا جماعت شي جماعت څنګه چې په کلمه شاس سنور ولې تغییر ولې نه نو چې نر ولې د جماعت شي اته څه جماعت شي پوه شي تاسو متوجه شئ خدایا او سب ان کا مقام شرط ہو اے شرط قیامی مقام سببیں دا بند مشفته ولا دا چکه دا کرے چې شرط ہو اے شرط کې ویل لګای چې زو دروشه چې جمع وي د زیاده مونږ ترجمه نه بیت څنګه د نفس جمع دې ذات جمع دې پر دا شرط ویل نه دایته سلیا جی چې قیام قیام د سببیں په دې باندې دوه داری دې پر دا جمع دا شرط اے ذات جمع دې پر دا چې غالي مونږ ترجمه شرط نه نو شرط به تصیغه تو مونږ ته حل جمعو لسیاده مونږ ترجمه چاته یې مخره چې اول دوه متحرک اول دو متحرک مفتوح دریم دی شالف دوان نر اول پش مکسور یو اول دو مفتوح متحرک دریم دی شالف او دری نر اول پش مکسور پمیاشی ساکین دس یاد مندال بده بده سچ چیک وی دا غیر مسر کا مفرد وی دے لگا لگا سراوی تے سراوی نہ روشی دا سراوی تو کہ راستے کیم نہیں وہی سیرۃ التی دا سیرۃ کنا اول وہ مفتوح چا اول پر مفتوح وی و سال سوال فندر نشال بی اس بی دا اول مفتوح کا دوام خود نہ وشو چا اول خپل پتہ دوام پتہ ور چا مفتوح وی دا کہ چا الف درین نشو دا یار ایذ لا پر سگڑی الف خاوری پت خاوری رو دوام پر مفتوح دوام پر تشا مفتوح شیسا و بعد الالف خرفان ورسل الالف نو دو خرفی یو پوسیل گلی چی اولها مکسور او ثلاثه تن یدریبی ورسته د الف نه او ستو ساکن وای صیغه التی دا سیادو لا تجتمع جمع تکسیر مرته نو خراج په جمع تکسیر سره بیان جمع کیږي جمع تکسیر سره جن جمع کیږي دا نه پتاور کاج په جمع سلم سره جمع کته جمع تشی ولی هاذا سمیت صیغه منترجمه دی وجنا خود د صیغه د منتهى الجمع یی ویل لانها جمعت فی بعض صور مرتین جمع جمع د جمع دو ما فوق الواحد مرادو زن شخو تکسیر جمع شوی دو دوا ورا نو چې کله دوه ورځې مشلا فن ته تکسیر وها هغه تکسیر بیا مانې شو بیا دو په جمع تکسیر سره نه جمع کیږي دا سه تکسیر المغیر للصیغه چې په صیغه شو سره والی پته شه جمع سلمہ کته تر جمع سلمہ خو جمع کیږي لکه ایامن او په ایامنین او سواحب په سواحبات جمع کیږي سواحب نو جمع کیږي سیاده مون تعلم په جمع سلمہ سره چې جمع نشي په دغه دا خو څه نقصان نه و اما جمع سلامتی فین اولای غیر صیغه تاخ صیغه مطلب ای فایجوز ان یجمع ان تجمع جمع السلامه بلا جز جمع سلامه ترا د چش چش کما یجمع ایامنو ایامنو جمع د ایمندو ایمندو او ایمن چ دای د پ ایامنین چ دای ها یجمع شویه ایمن شا د پسری کند اسم اوزین فيه وقع فيه وادي ايمن وادي ايمن جمع دي ايمن دو على ايامنين بيامن جمع شهد شا شا وصاحب جمع دي صاحب على صاحبات وينما يشرط دا شرط بيبير برغو لتكون صيغته مصونة عن قبول التغيير چا صيغة محفوظة شهد قبل اول التغيير نا بیو فتو اصل سیو سو کو تاگیر و شرطی نہ پتہ تک اوتر شیو یا سر کرا شیو کجی چی دو چار پر جمع کی بیو چار پر پدیش سر سی ہاں تاگیر تی بیا مفوز اشوان تاگیر نہ بیدی وجنا سک خفت پر شرطی بیا سک سر مارد گند ایسا ہو رہا متوجہ شے نو شر زدا کے اسی گے دے جمع کے سبب گدی کئی مقام دے دوی سبب جمع دے دے دے پر اثر شرط چوی چنا متوجہ ہو او بغیر ہاں بغیر ہائے ہے ہوں نہیں پس کسے لا دم دال جمو ویلے نہ واخ چھی ہی پس اور پدا سرا بیا بیا من سرا ویلے ز کسے دا مشابہ مفردات سرا تے جس سرا مشابہ مفردات سرا نو جے مفرد سرا مشابہ شی بیا دی پ جمی ول شی دش کی زو فروغ ہے میں دا داش والا کا مفرد کسا انا کروڑا جس نبی جامن لگا فرازنتن فرازنتن مساجد فرازنا اس فرازنا فرازنا جمع دو فرزان او صیغه د منتهى الجمع او تهادو بشه سیکته بشه هیدو بشه فرازنا تم شه سیکته هیدو ی خلص دا خطه دو حالت وقف هو دا کاچ دات تا دات دا هیدو په اعتبار د ما نه دا هیدو ځکه په حالت وقف شپ چبات مراد ده نه هغه ته دو چې په حالت وقف شپ په هیسره باندې پوښه کنه نو بیا وې چې هم مراد هنا ول داسوي چې تېدو او بیا هم دا شاه یا بغیر حایت ما بغیر تعین بغیر تعین داسته هو دا تتا مهول په اعتبار ما یقولو الیه سرا چه ورسته دا گتنا سا جوری هی جوری پا خلا دوا کفشه هی جوری جوری سمیده که تصوه هی جوری بغیر حای نو بس فراز نتون سده دا سیغا دا منتار جو بلکل جمعار شیفتا بشه خود دا بیا کسا غیر منصرف آنه دا منصرف آنه میده زکا چه پا دا تی پیر حق سرا دو دا چاپو وزن شوا دا تواغیتون و کراهیتون دا مفردات پا وزن شوا او تواغیتون و کراهیتون مفرداتی چې په مفرد د وزن د مفرد رولا د داش فلکه مفرد د کلوړه شي جوابینه نو چې ما نو خو سبب یاد شي خاطر شي چې سبب د غیر انصراف ته پوره نه به شابې غیر هاي هغه هم منکر به تمام تای تنس خاطر تر وقفي چا باندې دې دې ته نه بھارت یو اول مراد به ها اس کسا یا مراد به ها فيه لطافت وی پوسې خشیر کلاین نه فيه لطافت ور مراد به فيه لطافت دی نه فيه لطافت بریکی دی مشه او بریکی سره کد وغا شر محمد والمراد به ها تا او تانیس لطافت شو ده بریکی لطافت شو ده بریکی ته مشه والمراد به ها شو بریکی ته مشه اجي لطافت شو چې لا کا او حالات غشنی مشه وصل درمته شو ده تا او حالات غشنی مشه وج پد به ها شته په بل به ها شته بداشه ده به ها شته مراد به ها په به ها سره داشه د ها خري په د ها سره د ها سره مراد هغه شو د به ها دې یی کنه د باغ شو د ها ای دی چې به ها په د ها سره له تفصیل سره داشه خو یو هغه هغه هغه مراد چې د بغیر ها هغه ها خو یو د به ها سره به ها د خبر نه نه دا سرش کی به ها داس کې دیش چې د ها سره د ها ضمیر کې جی والمراد بها مراد په دغه مخ شته بغیر ها اتره دها واغه ها تر جک نو به دها ضمیر شو یا والمراد بها مراد په دها سره دها ضمیر ما ګرځوا دها اس لګو به دي زمدا د تاول نه ها نه ضمیر ها وخصه شي چې مخ شه ها تر سکه یا مراد ده نه دغه خپل ها وخلا دکې ما هاي من ها نه مراد څه ته تا وته دې اعتبار مې اولې دې عادت تل خلط الوقف خوښ کړه فلا یو نو خو ایسه تراس بوري چې فوارو سلمان دې تراس کو چې دا فوارو غیر مصارف ک سیاد من تعالی مو او غادو په کوته چې دا مصارف ک دا مصارف ک چې تو سیاد من تعالی مو دو او غادو بشه بغیر ها ان او سراد دې چې سراد بغیر سراد ها دو بیا غیر مصارف ته ته کوم نه خو دې نه مراد څه کو اتا د چې بخارته وکړ شپه یې باندې نفس هي نه د مراد فواره هو شو خدای تا نه د فوار شو هي دو دا دا دا غیر مصرفه ده اه هر مراد تا ده فراز نه تمنه اعتراض لري چې پتا شه ها نشته په کوټه چې دا د غیر مصرفه ده هم صرفه ده کړي خدای تا ده ها نه مراد دا تا ده دا مراد چې بخارته وکړ شي شا نو دې وجه نه فلا يرد ذات رند خل فواره جو مفارقه وين مشرط كونها بغیر زکه لانه لو كان معها ان كسر دي هي شكان على زنه المفردات دا په وزن چارو سي كفراز نه دي فاين على زنه كراهيه وتواعيه په معنا دي كراهه او طاعت طاعت سره دي فيدخل في قوه الجمعيه فطور اي جمعيه په قوه نقصان رسي خبره وکړه اعتراض به رجي او يا نسبتي چا کوي لګه وړه چې مدائنين په سوي وتلا وي مدائنين نو مدائي دا چې غته مونږ تاسو بده مدائن خو دې متتبه به اوسې دا په وته راځه چې دا شي نه بچي دا کار چې دا مونږ تاسو بده خو دې بته د دوی نه دا بیا څه دو مونږ سره بده چې څه بده تاسو درته مدائن چا وځي دا چې ما ته خو مفرد ده یې نه بچي دا ځدا کې ستاسو په جمه برنه په بیس چې دا مفرد بری او چې کی ما دې مدائن نه دی امدائن دی ابي غیر مصرف ا چې به نه بچي امستا چې کی ما جمع امدائن دی اشه ی تغانه شته ینه بتیا او چې دغه مشهیر د دجما دونه نو چې دا اوځي بدل شي په خبره ویل کنه نو دی وجنه کسا ولا حاجه الى اخراج الى اخراج انه مدائن فانه مفرد المخزن ليس جمعا لا في الخلو ولا في المال وانما الجمع مدائن وهو لفظ اخر بخلاف فراد ندم فان جمع فرزين يا فرزان جمع بكسر الفاء فعلم مما سبق ان سياده من الجمع على قسم ده دفع اعتراض چې دا اما او و اما فراز نه تر چې دا اما د کیمه تفسیر یادو کا غادو ابتدا یادو ده کای پرې خو چې په کور په کلام پاور شروع دی او کا تفسیر یې مشه اجمال نشته ته کچې به غیر هم تکه مچ ولا وو اې دغه اجمال روغه چې څو سیاده متعلق دعا کوي یو کس ماغه دی بهای یو کس ماغه دی هوي اما فراز نه ار چې هغه څه سره دي نه ما تفسیر یاد شه فاول مم مسفغام ان څه کوم ترجمه علا قسم نه خدمه يكون بغیر ان وسن ما يكون بهن فاما ما كان بغیر فممتن صرف لوجود شرط تاثيرها ځکه چې شرط تاثیر پرسته ده لکه مساجد او مصابيح اول دغه پر مثال جالب نور سي دوه حروف دي بل هغه چې ما عارف نور سي دغه حروف دي څنګه و اما فرازنه و امثالها مما يعرف سيد من ترجمه مالا فمنصرف ولي لفوات شرط تاثير جمعيته و كونه بلا هاين شرط څه لگا ولاو بلا هاين او صدا د سره دي چادو هادو هادو و هادو اجو جدا.